Що гіршого могло статись від того, що вже побачила? Очима, тіла і душі жахливі картини пересувались перед нею, забираючи з собою останки сил. Існувала завішана між небом і землею, між життям і смертю. Рвалися останні волосинки свідомості, терпли руки, ноги, переставало битись серце. Ось полетить з тим голову, як летіла колись на розгукані у коні, поки не зупинив його Чуйкевич. Пощо? Чи не краще було згинути тоді добровільно, в буйному розгуканні сил, вихорі неусвідомлених бажань? І чи не краще було заснути при останніх звуках розбитої бандури, заснути і не збудитись більше? Не переживала б того, що після прийшло. Батько, мати, гетьман. І серце починало бити живіше по тілу, розливалося тепло. Невже ж, заумираючи життя, хоче ще раз майнути перед нею усіма привабами своїми, цілою величчю своєї буйної краси? Хтось розвивав довгу, шовками вишивану стяжку, хтось веселку кидав їй під ноги, сипав жемчуг довкола, струшував пахуче квіття з батуринських садів, хтось і буйні крила причіпав їй до рамен. Мотре, мотре сонце моє, нараз не білі, але чорні коні, чорний віз грюкотить по черепах людських, скаче до очей червоне болото, яке ж воно гидке, який сопух розходиться млосний. Болото з тіла, з мозків на голові. Не спинять воза, жене вперед. Коням з ніздів сиплеться полум'я, від нього запалюються на полях збіжжя, по селах стріхи, скрізь червоні віхи, горять ліси. Жаль Божої краси. Жаль України. Все для царської потіхи. Куди ви, куди демони руїни? Криваві ваші сліди, криваві кидаєте тіні на життя. Прийде каяття, та вороття не буде. Хто ви, люди, звідки? З півночі? Невже ж там живе така людська порода? Від рода та до рода озвірення народа. Яка й кому з того вигода? Пощо ви тут? Жене вас батіг, щоб підбивати світ. По трупах батьків, на кривду вдів, на плач сиріт. Антихрист вас жене. Послухайте мене, верніться. Не слухають, ні. Звірячий страх жене. Проклін їм. Проклін Вітсяну. Подін проклін. Петро Павлович, де він? Ти, Аполлон чи Арес, породила тебе Волга чи Дон, чи Вавилон маскарадний? Звідкіль ти, гарний, такий узявся серед тієї мерзотної гедоти? У кого ти вдався? Хто ти? Невже ж і тобі у цій боротьбі Антихриста з Христом приснився сон, нев'ясований, херувимами мальований, серафимами золочений, а життям-буттям потолочений і пошарпаний, поболочений, як сон, що приснився мені? Невже ж там, у твоїй відчині, лучаються теж люди, що мають серце, серце в грудях, а не жовч і їдь, мозок в лобі, а не мідь, а в утробі не жадобу їжі і наживи. Який ти нещасливий, такий, як я, сестра твоя у Христі. Вечорова заря над пожарищем, вітер свище, виють вовки, в балках хатки опущені сумні. Подай же мені руку. Крізь провалі віків, крізь помсту і гнів, помандруємо на зустріч Христові Україну нової обнови. Далеко, далеко, далеко. Чому не відповідаєш? Чого ти суста? Гадаєш, жінка я пуста і пустословна? Гадаєш, пісня любовна, повна томлячої жаги, кохання без ваги, царська цариця, Марія Єгиптянка, Магдалина, Киприди жриця, Содоми дитина, кинути на українські лани, Єлена з Троянської війни. Ні, куди там, куди мені? Я тільки Мотря Кочубеєва, донька. Знаєш, того, що голову зрубали, бо забажав булави, не так він, як мати. Не важко булаву до рук своїх дістати, а важко донести щасливо до могили. Глянь на тих, що досі її носили, і на того, що нині несе. Де він? Де? Чому так забарився? забув чи припізнився? Чому він не йде? Грім, землею трясе, повертається вгору рік. Замкни, замкни повіки, бо з ума зійдеш, збожеволієш. Я Мотря, я тільки Мотря Чуйкевичова дружина. На ливаді квітка синя, винограднику китиці до спілого вина. Не пий, бо сон тобі присниться дивний. Я дивна, непритяменна. Рідна мати не знала мене. Мати дитину жене в монастир. Круки злітаються на жир. Бачиш, скільки їх? Круки – це гріх. Злітаються і крячуть, а в небі ангели плачуть. Он згорів. Але загрова триватиме віки. Та загрова ця слава. Мотрені думки розліталися, як птахи, на всі сторони світу. Мотрі здавалося, що з ними розлітається і вона. Руки тут, ноги там, голова розколюється, болить аж на нестями. Встати, на силу встати, довлоктись до кахливої печі, розбити голову, як глиняну посуду. Пощо їй? Не зведеться. Де поділася сила і краса? Куди поділися мрії і бажання? Погасла зіронька остання, темрява й могила. Та не скінчився світ. З надмогили сонце встане, усміхнене, рум'яне, дихне жадобою життя. Нові думки, нове чуття, і знову воскресну я. Мотря губилася в думках, розпливалася у них, як річка в морі, як звук у просторі, як слід вірла у хмарах. Мотря.